Szept jest błogość. 7,5 minuty po drugiej. Oj tam całe miasto to raczej nie śpi, nie mówiąc już o pozamiejskiej, znacznie rozleglejszej przestrzeni. To tak z sekcji przed momentem z rozmyślań przy księżycu Tilt. Tak jak ja kocham cię. Dziś w audycji Tomek Lipiński i z Tiltem, i z Brygadą, i solo, artysta legendarny. Skończył 5 dni temu 70 lat i bez wątpienia jest częścią polskiego muzycznego wielkiego piękna, tak jak Stanisław Sojka był, jest i będzie. Ciałem już nie, głosem z pewnością. Kilka kompozycji, głównie coverów do czwartej w jego wykonaniu także. Michał Żołądkowski, akurat nie będę sam do rana, bo ze mną Halina Leszczyńska. O, pięknie się uśmiecha. No i państwo przede wszystkim. Zatem pięknie zapraszamy na wielkie piękno do czwartej. Look. Tomek Libiński, Brygada Kryzysy i utwór rozpalający wiele wspomnień, czyli jednym słowem gandzia. Muzyka Robert Brylewski, słowa Tomasz Lipiński, fragment Czarnej Brygady, rok 1982. Płyta nagrana na warszawskim Wawrzyszewie, czyli rzut beretem od Wrzeciona, czyli moich korzeni. Tak czy owak warszawskie Bielany. To teraz Tomek Lipiński solo ze swojej solowej drugiej płyty sprzed 10 lat. Utwór tytułowy, czyli To, czego pragniesz. To, czego pragniesz, czego pragniesz ponad wszystko. Nawet nie wiesz, jak jest blisko. Fatamorgana, bezustanne niespełnienie. Zawsze coś więcej jest do chcenia. Halucynacja, nic realnie się nie dzieje. Świat jest tylko urojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma. Yeah.

I hoped for. You're everything I need. You are so beautiful. Shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful to me. That shines in the night, heaven's gift to me. You are so beautiful. Trójka. would you have me dancing out of nowhere? Have a look. Have a rok 1982 Brian Ferry z Roxy Music, a to u nas w wielkim pięknie Avalon w wykonaniu Stanisława Sojki. 25 minut do trzeciej w trójce. Wielkie piękno i wracamy do Tomka Lipińskiego. Kilka dni temu ważne urodziny, okrągłe, 70. To teraz tytuł, który stanowi, myślę, że całkiem sensowne życzenia. Ja osobiście bardzo chciałbym takie usłyszeć. Dobry wpływ na chwilę, momenty w życiu, tilt. Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia.

noc ciemna muzycznie, no jaśniej się nie da, Brygada Kryzys. Ty i tylko ty, kompozycja Robert Brylewski, tekst Tomasz Lipiński. To teraz ponownie Tilt, rok założenia 1979, 10 lat później, pierwsza płyta, niecałe 10 lat później. Tomek Lipiński, tutaj nie można podważyć czy zaprzeczyć, ma niebywałą umiejętność pisania naprawdę sensownych tekstów o miłości. To proszę Państwa, kolejny teraz w Trójce. Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic. dwie minuty do trzeciej. Wielkie piękno w Trójce, jak co tydzień. Dzisiaj przede wszystkim z twórczością Tomka Lipińskiego, artysty, który skończył kilka dni temu 70 lat. To teraz początek lat 90. i kolejny utwór do filmu Władysława Pasikowskiego. Z Reichu już graliśmy, to teraz ten ogromny przebój, z ogromnego przeboju kinowego. Wiadomo, Psy 2, Ostatnia krew, Tomek Lipiński, pseudonim Franz, a na ekranie Bogusław Linda jako Franz Maurer. Nie pytaj mnie, to jeszcze może tak cytat w odniesieniu do poprzedniego utworu. Bandytą mogę być, politykiem nie. Świat oszalał, nikt nie wie nic, krew płynie ulicami, zabijamy się by żyć. Nie dziw się, każdy robi co chce, nawet się nie staraj zrozumieć tego. Nie, nie, nie, mi nie, to jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie, gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą, tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Świat oszalał, nie wiadomo jak żyć, kiedy sensu nie ma już prawie nic, muszę robić